بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور لسما شفارا اور 63 نمبر آیات. پا سورة فرقان کے پا آخر کے دا اللہ پاک دا خاص بندیانو ذکر کی گی اور دا دا خاص بندیان لقب دا عباد الرحمن. دا لقب عباد الرحمن دا دا خاص بندیان دا پارا دا اللہ پنیز بانی اور دیر لوے اعزاز دے. اسے کو تمام مخلوق دا اللہ بندیان دی. تمام مخلوق دا اللہ پاک دا حکم تابیری دا ارادے تابیری. خودی دے کے مراد دا بندگی نا تشریعی او اختیاری بندگی دا یعنی پخپل اختیار باندے پل تمام خواہشات دا اللہ پاک دا رضا تابے کی. ندا سے خاص بندیان و تا اللہ خپل بندیان وی یو عزت ورک. لیو سری بچی وی نو ٹولی بچی دی زامنی دی ٹول و یو عزت نیز دے رے نو ادا زماز وی لے ولی دا نوری نیری سو دا نوریم دی و دے یو تے کہ دا زماز وی لے یعنی دا ما تا دیر زیاد نیز دے رے دیر میں خواخرے. نو تمام مخلوق دا اللہ بندیان دی خوچے کم انسانان دا خپل تمام خواہشات دا اللہ دا حکمون تابع کی اللہ وی دا زما بندہ دے. نو دے خاص بندیان ہوتا یو اعزازی لقب اللہ ورکتے دا عباد الرحمن دا اللہ بندیان دی. اور دا اللہ نمون قدیر دی خو پا اسماء الحسنا کے رحمان لفظ منتخب کر دیر پارا کہ دا مقبولین و عادات اور صفات دا دا اللہ دا صفت رحمانیت ترجمان دی یعنی پا دیر اللہ خصوصی رحم دے ذکر والا خاص صفتوں نے ورکڑی دی خاص اخلاق عاداتی والے ورکڑی دی. پدی صفتوں کے دا عباد الرحمن پدی صفتوں کے دا عقیدے درست والے ہم شامل لے اور ذاتی اعمال پکے ہم دا بدن سرے تعلق لیا دا مال سرا دا طول شامل لے ہر سب اللہ دا رضا مطابق ہوئی. دا شپے و درود عبادت دا اللہ دا یرے دا گناہون نبچ کے دل دا اللہ دا یرے که ده خپل اولاد او ده بیبیانو اصلاح کوي نو ده الله ده یری. نو لومبنۍ صفت د دوی دا ده چې عباد دي و عباد الرحمن دا ده الله بندیان دي. عباد ده عبد جمع او عبد بنده ته وایي. عبد بنده غلام چې د یو آقا مملوک وي ملکیت وي د ده وجود او د ده تمام اختیارات د آقا د حکم لاندې وي. یو مالدار سړی و هغه ځان له یو غلام واغېسته په بیه ایجاب قبول اشو او غلام یې ځان سره چې را روانونو تپوس ته کوي چې ستا څه نوم دی؟ وي مولا چې ستا کم نوم خوښي بس هغه مې نوم دی چې ستا کم نوم خوښي همې نوم دی. بیا څه وخت پس تپوس کوي چې فلانیا ستا کم قسم لباس خوښ دی چې همې در لالم؟ مولا چې ستا کمې خوښي همې خوښي دي. بیا څه وخت پس درته خوراک تپوس کوي کم قسم خوراک ته دې زړه کېږي کم دې خوښ دی؟ وي مولا چې کم راکې نو همې خوښ دی. ناخر دا مولا دا نیک ورته وایي وایي ستا خپل هم څه خواهش شته که نه ټول هر څه زما؟ هغه ورته وایي چې کله زما خواهش پیدا شو خو بیا زما غلامي ختمه شوه. زه غلام په هغه وخت کې چې زما تمام خواهشات ستا د حکم تابع وي نو زه غلام یم، او چې زما خپل خواهش هم پیدا شو خو بیا زه غلام نه یم. نو عباد الرحمن د الله بندیان. الله ولا علی دا خطاب ورکړی دی، دا لقب یې ولا ورکړی دی چې دې تمام خواهشات د الله د حکم تابع کوي. خپل تمام عقائد، خیالات، هر اراده، خواهش، حرکات، سکنات د خپل رب د حکم تابع کوي. هر وخت غوږ یې تکیه کړی دی چې د الله د طرف نه کوم حکم به راځي چې زه یې ومنم، نو دې ته عباد الرحمن وایي. دویم صفت د دوی دا ده چې یمشون علی الارض هونا، دوی په ځمکه چې ګرځي نه ګرځي په عاجزۍ سره، په تواضع او په عاجزۍ سره. نو لفظ ده هون عاجزي وقار، یعنی ده غرور او ده تکبر تک به نه کوي، متکبرانه انداز کې به نه ګرځي. دې نه ډېر غلي غلي ګرځېدل مراد نه دي چې لکه د مړو په شانتې روان وي، داسې مراد نه دی. بغیر د ضرورت نه را د مړو په شانتې ګرځېدل خلاف سنت دي، لکه چالاک وګرځه. چې دا د مریض په شانتې کټ کوي او په زور ځان داسې خلکو ته عاجز عاجز ښکاره کوي، وی دا غرور و تکبر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یو نوجوان اولی لو چو دیر پا مزم از روانو تپوسی تو کہا لکھ بیماری وینا کوری و پس راو شوی نیک رو گرندش دا نرے مرے جور کرے دی دا دی بزرگی نرا. یمشون علی الارض دوی چه تک کئی پزمکا بانے خانن پا عاجزے، یعنی تمام اندامونه عاجزی ښکاره کوي، دلالت په عاجزۍ باندې کوي. ناواقفه بنده به دې معذور وګڼي، دې بیمار نه دی، معذور نه دی، خو په ده باندې د الله خوف دومره غالب دی چې دنیا او د دنیا تمام اشیا د ده د ذهن نه شاته کړي دي. او کوم بنده چې په الله بروسه نه کوي او د دنیا په سوچونو پروت دی، همیشه دی په افسوس کې دی. کم بندہ کہ دا اللہ نعمتوں صرف دا خوراک شاک گنی اور کل اخلاق و تحیال ندی علم نہ حاصل ای نظر پارا بیا عذاب دے یمشون علی الارض ہونن زیم صفت دے کل بندیانو دا عباد الرحمن دارے کہ دی پزمکہ باندے تک کئی نو پا آجزے کئی پا غرور و تکبر لکئی اور دریم صفت دارے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کہ دوی سر کرا مخاطبہ کئی خبر اتر کئی جاہلان قالوا سلاما خدا نیکان بندیان وطا سلام اوئی الجاہلون جہالت والا خلق الجاہلون جہالت والا مراد دے ندانے لکھے بے علم سرے و سر خبر کئی کل کل با عالم وی خوزان با جاہل شو دا جاہلان و خبر و کئی دقم تینا مراد دے کہ دے بند سرا سر دے کہ دے با دا علم دا و کئی خو خبر دا جاہلیت تی ندل جواب مور کا وقالی سلاما دے دے کہ لفظ دا سلام نا مراد عرفی سلام نا لے بلکہ دا سلامتیا خبرت مراد دا نو دیبا جاہلانو تا دا سلامتیا خبر کئی دا جاہلانو دا خبر جواب پا جہالت بانے بنور کئی یو سرے دا سر بد کئی نو تبا بد نکے دا جاہلانو کار دی دا عربو دا جاہلیت دا زمانے یو شاعر وئی الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین الا لا یجہل لا یجہلن احد علینا خبردار پمنگ سو جہالت نے کئی او کبھی کو فنجہل فوق جہل الجاہلین دا طول جاہلانو نزیاد جہالت بہت سر من جمو کو من سر دے سوکا پا جہالت نا مقام اکے گئی کنی دا طول دنیا نزیاد جہالت سر بمن جم مقام اکے گئی سر دا سر خبر نرہ پا پولوانی یو گاڑی ولارو اور دا پل رکھنے یو خر را روانو اور دا دی رکھنے پی یو سیکل والا ورا گئی نا سیکل والا زان بچ کنو یو خواتا گاڑی والا دے بل خواتا خر را دی نو دا سی دا پول پا علق بانی اگا دا بچے پا غیق پا چیخو سیکلی خود رو اگا خر تیرا نیزی شو را سیکلو یاری نیو لطے والا سیکل لے لطے ورکا جون دو تا سیکلو درو دے ورا جو دو لطے والا ورکی زستانا تے کم کنیم نو دا خورا خرو کار ری چی خر لطے والا نو دا سری و تی زستانا سے کم کنیم دو لطے والا ورکو لے الا لا یجہل احد علینا من سر رسول دا جاہلیت خبر نکی او کوئے کن پنجہل فوق جہل الجاہلین و سر بردین زیادو گورو و دار جاہلیت خبر عباد الرحمن نکی انتقامی معمل نکی بلکہ دا صلح سلامتیا خبر نکی سلورم صفت دا دیدارے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما دید اخفل رب پا مخ کے شپا تیرئی نو پا سجدی و پا قیام بانے تیرئی پا عبادت کے طول شپا بیداری دا شپی دا بیداری ذکر دل تا ذکر کی گی کہ شپا دا آرام وغرے او پا دیش پا کے کہ آرام پریگ دے او عبادت تا ادھرے گے خدا یو دیر جات سخ مشقت تے او پا دیش پا کے دریا او دا تکبر احتمال او خطرہ نیش کرے اس کو کم تانوی نی دیش پی پا تیارے کے فت اللہ تجارے ولارے عبادت کے اس کو کی نوی نی تو پوئے گے واللہ پوئے گی نظریانا بچ لی عباد الرحمن دشپی او دردے پا عبادت کے پتاعت تا اللہ کی مشغولی دروازے تعلیم تبلیغ جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ اور دشپی دا اللہ پمخ کے عبادت گزاری کے دے وجہ نا دا تحجد دا ماندو بیروے فضیلت احادیث کرا گلے لے پیغمبر علیہ السلام فرمائی قیام اللیل یعنی تحجد پابندے سرکوے ذکا ستاس نمخ کے دا اللہ دا نیکان و بندیان و عادت پاتی شویلی او دا شپی تحجد اللہ سر بندہ قریب کئی او دا گناہون کفارہ را او دا گناہون نے منے کئی دا شپی عبادت اس دا خدا اللہ دا خاص بندیانو عادت تے پاتی شو کمزور زمان پشان بندیان کہ دوی دا شپی نشی پاسے رے او دا ما قطن مانن رستو یو دور کاتا نفل دیو کی دا قیام اللہ شو ناراست کمزور دا پارا ماسفتن مانزن پر دور کارتا نفر اکا دادا دا قیام اللہ بات اللہ ساجد او قائما وچی دیت کمزور دی دا دور کارتا اندہ وصل نکی گی ماسفتن من پجم دیو کی لکچی نیمش پر عبادت اکا او دا سہر من پجم دیو کی باقی نیمش پر دفع عبادت کے تیرہ کا رسارا و ماس قطن من کے کم از کم پجمع ہو کی ندا قیام اللیل ثواب دے کوش و طولش پی واسر ہے بس صرف سار ماس قطن من کے نورا سن ثواب نہیں کی گی نکر دے من کشپا کے پاسی دی نمانا بے لاجی بشی نور بام خون دو کی کہ سونے اقوگے نو قوگی گی وچہ دا دیر کمزوری دے کم از کم نماز قطن من پجمع اور سار ماس پجمع اور صدا عبادت سوکی صدا روزے تبلیغ تعلیم جہاد دشپی عبادت کی نو پدے کی غرور تکبر نہ راضی پدے عبادت قابل کی بنا جام عاجزے سر سوال کی یا اللہ عذاب نہ میں اساتا زمان گون دینا کہ دو رکعت نفلو کی بیا برگور کی اس با جبرائیل مال راشی دور کاتا دا جبرائیل لارا وانی نا دیش پورا عبادت کی او پیام وی والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم یا اللہ دا جہنم عذاب زمن نا لکی من دا جہنم دا عذاب نا بچی ہر وقت دا خدای نا یریگی آخرت فکر وی مش پگم صفت دا عباد الرحمن دا لکی اذا انفقو کہ کل اسی خرچ کئی مال لگئی نو نپک کمی کئی نپک زیادے کئی اسراف ہم لکئی لم یسرفو ولم یقترو نہ اسراف کئی او نہ شمتوب او بخیلی کئی مزمنز کے چلے گی دا اسراف لغوی معنی دا حد نہ تجاوز کول او دا شریعت پہ اصطلاح کی دا گناہ پکار کے خرچ کول اسراف اگر کہ یو پیسہ ہی دا گناہ پکار کے یو پیسہ کے لگے نہ دا اسراف او پجائز او مباح کارونو کی دا ضرورت نزیاتی خرچ کوئی دیتا تبذیر وئی فضل خرچی دام دا اسراف کا حکم کی راضی او ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین دا مبذرین زیاتی خرچ والا دا شیطان رو مری اقتار پمانا دا بخل لے ولم یقترو بھی اقتار نہ کی اقتار بخل شمتوب نہ کی پکم کارون کے کہ اللہ دا اللہ دا رسول دا طرف نہ دا خرچ کولو حکم راغ لے تو آگے کے خرج کے تنشا کول یا بالکل نہ خرج کول دا اقتار دے دیتا شمتوب ہوئی بخل و تول و دا اللہ مقبول بندیان دا غوی صفت دارے کہ نہ خود یاتے کئی اور نہ دیر شمتوب و کمے کئی بلکہ درمیان روی کئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائے من فقه الرجل اصده في معيشته دا سری اخیار کیا علامہ دارا کہ پا خرچ کی میان روی اختیار کی نہ اسراف کی نہ شمتوب کی. بل حدیث کے آگلے بھی ما علم ان اقتصدا سو کے میان روی کی اعتدال بان قائمی دے بچر خوار و غریب نشی محتاج بنشی. وم صفت دیداری والذین لا يدعون مع الله الها آخر اللہ سرا بل معبود نبلی عقیدہ صحیح ساتھی پا عبادت کے اللہ سرا سوک شریکینا او اتم نہم صفت دارے کہ لا یقتلون النفس یو نفس نا حق وجننا عملی گناہوں کے نسولن لوئے سخت گناہ دارا کہ بے گناہ انسان قتل کے عباد الرحمن دا اللہ نیک بندیان اوی بندیان وجننا دا یو مسلمان انسان وجل پدریو وجو جائز دی. یو چی قتل بل وجلی خپل اقرار کئی یا پی شاہدان شہادت کئی ندا قاتل با قصاصا وجلی شدہ جائز. نمبر دو شادی شدہ زناکار سڑی او خدا کہ خپل اقرار کے یا پی سلور شاہدان شہادت اکی ندوی با سنگ سارولی شی وجل بشی ددوی وجل جائز. اور نمبر تین اللہ نے نکی ہو مسلمان کافر شو مرتد شو ندری روز بے حاکم اثار کی او عالمان با تراولی دد شک شبہ با اوباسی کہ اسلامی عقیدہ کے دد شک شبہ ختم شو بیا مسلمان او کنا پختل غلط عقیدہ کرک شو اسلامی عقیدہ او نمدلہ ندری روز میں پس با حاکم حکمو کی تیجے قتل کے مرتد دے پا دے تریو وجو بانے نیو انسان وجل جائز لدین آلہ و بلہ وجہ نشت کے مڑے کی غدا اللہ نیکان بنیان بسرگان اغری شدی نوجنی او نفس او کدا کاری اکو عقیر خراب ہو عمل خراب ہو دا غد گناہ انہیں اکل یلق اساما نو دا گناہ سزا سرم ملاقشی یا اسام دا جہنم یو کندرا جدیر سخت عذابو نری پکی نا اغی اسام نمی کند سب اغور دیگی او بیا ما پرغ دے کے ہمیشہ بھی ہاں کتو بے اوی سلا اللہ بے توبہ قبول کی او کتوبے انہوں سنو عذاب سلام. اللہ سم صفت داری کہ لا یشہدون الزورا یشہدون بی حاضری لکل دا گناہ کارونو تا حاضری لکل باطل مجلس دا دروغ و مجلس کے شریکی گنا پدا سے مجلسوں کے شرکت نہ پرہیز کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی دا دین مراد دا مشرکان و میلے وغیرہ دی دا مشرکان و جشن میلا رسمنا تہوارنا نیکان بندیان التنجی مجاہد رحمت اللہ علیہ محمد ابن حنفی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ بزرگان نیکان تقوادار عباد الرحمن اغا خلق دی کہ دا گانے بجانے مجلس تا نزی دا موسیقی مجلس تا نزی دا گڑے دو دا ناچ زینو تا دا بے حیائے زینو تا نزی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی دا شراب مجلس تا نور دی لا يشهدون الزور كلا طول بارد او بعض حضرات فرمائی لا يشهدون الزور ویدی دے کہ لا يشهدون پمانا دا شهادت دا گواہے دے نتیاد آیات مطلب دا کہ عباد الرحمن دا اللہ نیکان بندیان دا دروغ شهادت نکی زکا شهادت الزور گناہ کبیرہ دا پیغمبر علیہ السلام دا دروغ و گواہی تا اکبر الکبائر ویلے لے غٹ گناہ وتا ویلے لے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی کہ دا چا پبارک دا خبر ثابت شی کہ دا دروغ و شہادت کرے لے ویدل بسلویخ کوڑے سزا ورکے کہ پچاس ثابت اشوا کہ دا دروغ و شہادت کرے لے بسلویخ کوڑے سزا ورکے مخ ولا توڑ کے اور پبازار کے چکر ولا ورکے اعلان اوکے کہ دا دروغ و شہادت والے دا دروغ جن لے فیوما ملکی مملد شہادت قبلی گنا دا دروغ جن لے مخ ولا توڑ کے فخر یا سور کے پا بازار کی چکر ور کے او اعلان او کے دا دروغ جن دی وی شرموے او دین پسی دیر مدہ قید کے دیر مدہ مقدار اینا دے قولے کوئی دیر مدہ قید کے یو لسن صفت داری کی ویدا مرو باللغوی مرو کراما قصدن خدا قلط مجلس تا نور لی غلط مجلس نتا خوک اتفاقا فدا سے غلط مجلس ورشی شرافت سرطیر شی دغا مجلس او دغا عمل قابل نفرت گنی او دغا گناہ پکار کے کہ کم خلق مبتلا لی ندعا غوی تحقیر نکی او کان سے افضل نگنی تانے چھو گورا زب سونا خسرے ما زب پدے غلط مجلس کے نکے نما او دا فلانے دا سے دا سے دے دا غصف پچاری کی دے پا دا سے دے کے ناس سے دا سے نکے کہ بل تسپو گورے او زان تا درونو گوری دا سے نکے او چیر چار ام نکے تو رسم صفت ادارے تھی اذا ذکروا بے آیات ربهم لم یقروا علیہا ثم و عمیانا کہ کل دیتا دا اللہ پا آیاتنو نصیت اکریشی دا آخرت یاد ور اکریشی نو دا سے پپوٹ استرگو نور متوجہ کی گی بلکہ دے خود سوچ فکر اکی پوری کی ذان او واقید اللہ حکم نے نبیا پہ عمل کی بے سوچ بے فکرا سچا عمل تخم وایا اور گڑے گا پتے ماں بلکہ فکر ہوتا کہ واقعی دا حکم دا اللہ دا اللہ دا رسول لے چی دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم ثابت چی بیا پہ ورزا جار لسن صفت دارے کہ والذین یقولون ربنا حولنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دا بچو دا بیبیانو پبارک دا اللہ نا سوال کئی یا اللہ دا بچی او دا بیبیان زمن دسترگو یخوال اگر دے یعنی دا اللہ پتعت کے مشغول کے ستو تو گو رموزو میں پی خوشا لشی روح صحتم دا بچو گوارا او پا عبادت کی مشغولیت ہم گوارا نا دیکھ اشارہ دا کہ دا اللہ مقبول بن جان یواز دا خپل زان فکر نکی دا خپل زان پا نیکے بانے غاوی رکی گینا بلکہ دا اولاد او دا بیبیانو اصلاح عمل او اخلاق پا فکر کی ہم گی دعا غواری کہ اللہ بچین نیکان کی وجعلنا للمتقین اماما او من دا متقیانو امامان اگر زوا پیشواب جو کی کہ تنے کے اول اوستان رنگ واخلی بچی اغویم نیکان چی تپ اخپل دا بچو امام شلو نخدا امام نیکے او زما بچی او اہل و عیالم نیکے زان کلوئی نراولی آجزی دا پکے اس دا سے قسم خلق دا غیر پارا یجزون الغرفتا دا جنت بالا خانے بول اللہ ورکی پزمکت منتا دا اسمان سوری سنگخ کاری نو دا جنت دا بالا خانے با پا جنت کے لکے دا سور زلیگی خلق بی دا نفلانی بنگلالا دا نفلانی بنگلالا دا جنت بالا خانے دا سلی چی دا ننا بہر کاری بہر دنن اخکاری ویدا بالا خانے دا چاری دا اغشا جسوک نرم خبریں کی زان پاس ساتی ہر مسلمان تو سلام کی او اگی دا تو عام ور کی او دا شپیت تحجد کی دا بالا خانے دا اغشا او بیا پا دیکھے بل اعزاز بداوی کہ پرشتے دا ہر طرف راضی مبارک باد او سلام بہت اکی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا لاللہ کنمی رحمان دے خاص بندے کا حج دے الذين اغرے يمشون على الارض هولا کہ گردی پدم کبانے پا آجز سرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ ہر کل چیزی طرح خبر کئی جاہلان قالوا سلامان دی وطل سلامت یا خبر کئی جاہلیت جواب پا جاہلیت نور کئی سلامت یا خبر کئی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا عباد الرحمن اغنے کان خلق لی يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ كِشْفَتِ رَيْخِ الْرَبْتَا سجدن فسجد و قیام و پولارے قیام اللیل کی والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم او دا اغا خلق لی یقولون چوائی ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے زمن ربا وارے زمن جن عذاب جہنم ان عذابها كان غراما بے شک عذاب دا جہنم لازم دے دا دوزخیانو سرا یا تباہی دا كان غراما تباہی و بربادی دا انہا ساعت مستقرا و مقاما انہا بے شک دا جہنم ساعت مستقرا دیرنا کار زید قراری دے و مقاما اور دیر نہ کر مقام دا اسے دو دے والذین اذا انفقوا اور دا اللہ نیکان بن جان اگرے اذا انفقوا کہ کل خرچ کئی لم یسرفو تو اسراف نہ کئی بے ضائع خرچ نہ کئی ولم یقصرو اور نہ تنشے و بخل کئی وکان بین ذالک قواما ویدہ تداکار پا منزہ دے کے پا اعتدال کمیوے و نزیاتے وکان بین ذالک قواما دا تداکار پا اعتدال بانیوی دا کمیو دا زیاتی تر منزہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر عباد الرحمن أغا خلق دي لا يدعون مع الله شنبل إذا الله صرا إلها آخر بالمعبود ولا يقتلون النفس التي نوجنها نفس حرم الله فالله داغ وجه الحرام كلمه إلا بالحق مجر فحق صلى وجني هذا حق وجل قدري تاريخي لي كقاتل عمدا شادي شد زناكار أو مرتد ولا يزنون هذا الله نيكان بليان عباد الرحمن لا يزنون زنا وبدكاري هم نكي ومن يفعل ذلك يلقى أصاما هذا شاك ذاكارك نديب ملاقشي دخف الجرم دا سزا سرا ياد جهنم دا كند سرا بملاقشي يضاعف له العذاب دو چند بطريش دل پار عذاب يوم القيامة لقيامة فرض ويخلد فيه مهانا او دي با هميشه پا دي كي خوار الجللوي دا سزا دا كافر دا پارا مومن دا پارا ندا مومن لده يو عمل سزا يك چند دو چند ندا او كافر دا پارا عذاب دو چند إلا من تاب وآمنا مگر أغسر ده عذابنا بچده تابت توبه وستا وآمنا أو إيمان رور يقينوك وعمل صالحا أو عمل دنكيوك فأولئك يبدل الله سيئاتهم فازدغ خلقك يبدل الله بدل بشي الله سيئاتهم ده دي گناهنا حسنات فنكو وكان الله غفورا رحيما الله بخون كيو مهربان نے الا من تاب وآمنا مگر اغسوز عذاب بچے تاب چے توبے ورسا وآمنا او ایمان امرور وعمل عملا صالحا او نیک عمل اکر فأولئك يبدل الله سيئاتهم فذاك سانتي بدل بك الله غناهنا الذي حسنات فليكو وكان الله غفورا رحيما الله بخنك او مهربان لي ومن تاب وعمل صالحا او اغشات توبه وصل وعمل نيك فانه يتوب الى الله متابا فالبيشك دي رجوك الله پاکا متابا پر رجوك ولو دي الله تتوب وباشي والذين لا يشهدون الزورا عباد الرحمن اغفلق دي شنها جريغي غلط مجلس نتا لا يشهدون الزورا شهادت دروغ نكي وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا هر کل چیزی طیو بیہودہ مجلس تیرے گی مَرُّوا كِرَامًا فَعِزَتْ وَشَرَاقَتْ بَانِ تیرے گی وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ هر کل چیزی پویو لیشی دیتا نصیحت ورکو لیشی بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَآيَاتُنَ دَخْفَتْ